Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Se queda la pena en el pecho. Tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena en el pecho, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañana e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí. Solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí, no está aquí, no está aquí mamá. No está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí. Para cuando yo no esté, para cuando yo no esté. Esa pena no peito, lembra que ya he dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma, e a que hoxe mañán e sempre tenga calma. Hola, ¿qué tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza o programa 508 desde o regreso ás ondas de Ábrete de Orellas. Xa hai máis de 10 anos. Os meus mellores desexos, porque este é o primeiro programa de 2024, os meus mellores desexos para este ano que comeza, que seguiremos aquí desde Ábrete de Orellas a compartir cancións, estilos varios que teñen que ver coas novidades discográficas na Galiza e tamén cos concertos que nos visitan. A última canción, coido, do 2023 foi esta que compartiron Valeria Castro, a Canaria, unha das revelacións de 2023, e Tanxugueiras, unha canción que estrearon no concerto O Derradeiro Diluvio das Tanxugueiras no Coliseón da Coruña, un fito xa da historia da música galega e que comentei en abretedorellas.com por se queredes ler sobre as miñas impresións nese maravilloso espectáculo. Hoxe, mañá e sempre, unha canción que gravaron xuntas nos estudios Poulan con Iago Pico. Hoxe, mañá e sempre, unha fermosura para empezar este programa e unha das novidades máis recentes, como esta tamén, de Guezos, desde Ourense, a banda acompañada neste caso por Iseldo Agilda, de Mai e Pauliña. Motor, Guezos. As pernas, un paso atrás e lonxe que te queimas. Son un avión, unha máquina de guerra. Disparo ideas, conquisto, festa. A miña lingua é unha bomba de palenque. Derruba muros e une a xente. Deixame entrar ou tiro a porta. Non quero ver cabezas mortas. Fape de sitio que pido pista. Abrid os ollos que son o artista. Non vou perder un só instante. De aquí só saio cos pés por diante. A miña mente é unha nave transparente. Que voa raso pegada a xente. Viaxa comigo aí en primeira. Se te despistas quedas en terra. Esa demolición é o ferro que nos arma. Pechando os ollos, collendo forzas. Non reflexiono e non me importa. Mira de dentro da miña alma. Regalo todo, non quero nada. Pechando os ollos, collendo forzas. Non reflexiono e non me importa. Mira de dentro da miña alma. Regalo todo, non quero nada. Echando os ollos, collendo forza. Non reflexiono e non me importa. Mira de dentro da miña alma. Regalo todo, non quero nada. Guezos tamén acabaron o ano con canción e videoclip coa participación de Iseldo Agilda, Mai, para min un dos discos do ano pasado, como tamén comento en Ábrete de Orellas, e Pauliña, Motor. Recomendo vos ver o videoclip desta canción. E tamén ten videoclip outra das últimas cancións compartidas no ano pasado, o sábado 30, concretamente, Bryce Moran e Nassau Funk compartían Revolución Chic, adianto do seu terceiro disco. Deitado nunha esquina sen aprender pra ti. chorar. Moito hai que mamar, sacar de diante o que non deixa avanzar. Se un tío non a forza de loitar, matando sombras que impiden pasar. E é que non, xa non podo esquecer todo ese tempo que non quixen perder. Son Brais Morán e quero mandar unha aperta enorme e un saúdo moi especial a Pepe Cuña e ao seu programa Ábrete de Orellas. E evidentemente non facedes máis que apoiar os proxectos e as iniciativas galegas, musicais, culturais. E isto é moi importante para poder seguir máis que vivos neste terreo musical e cultural. Un saúdo a toda a audiencia de Ábrete de Orellas. Son Monse de Leilía. Thank you. Amor Primeiro, unha das cancións do último traballo de Leilía, Vidas Cantadas. E de verdade que vai ser o último, o derradeiro, porque coincide coa súa xira de despedida, chamada Anque me vou, non me vou. O domingo 7 van estar no Teatro Colón da Coruña e o sábado 13 será o final da traxectoria en concerto das Leilía. Compre estar nalgúna desas datas, porque son concertos realmente emotivos, nos que non falta a calidade e todo o amor que o público sente e que as Leilía transmiten pola nosa cultura. Pioneiras, grandes, sempre a reivindicar as Leilía. E delas pasamos a un talento novo da música pop en galego. O Benres 5, na Sala Ruido de Ferrol, vai estar o proxecto Zabala, liderado por Carla Romalde. O no baixo, Ana Pérez Urria, Elena Zas no piano sintetizador, as guitarras de Víctor Ledo e no sintetizador en as bases, Carlos Castro Cos. Eles son Zabala. Pequeno manual para grandes cambios, un teoría e práctica, publicouse a finais do ano pasado e en breve chegará a edición física en vinilo. Pero tedes oportunidade de vos achegar este Benres 5 á Sala Ruido de Ferrol. O Vento de Cara é unha das cancións que máis me gusta neste disco o que temos que prestar especial atención en 2024. Zabala. Thank you. Isto era o vento de cara, incluída no pequeno manual para grandes cambios un Teoría e Práctica, o álbum de debut de Zabala, o proxecto liderado por Carla Romalde, coa producción de Carlos Castro Cos. Disco editado por Ferro Records, que van facer festa para presentalo este venres, como dicía, en Ferrol, na Sala Ruido, e antes de Zabala tocará Baluarte, e despois de Zabala, unha sesión de DJs. Venres 5, e os xoves 4, na Barbería da Coruña, estará De Valo, o proxecto de David Miranda, ese galego que está en Gales e que fora membro de Nouvelle Cuisine. Xoves 4 na Barbería, onde soarán cancións como esta Bastilla, unha das cancións que en 2023 editou De Valo, concretamente na cara B de Rachí, unha das cancións que seleccionei para a listaxe de favoritas orelludas de 2023. Bastilla, evocando os eternos e agridoces amores do verán. De Valo. Parece que vou voando. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. E agora chega o noso povo titán das multinacionais. Que pasou? A tomar por culo os comercios locais. Como non? En Pontevedra cheira máis a merda que a papel. Pois en Sogama arden toneladas de... E mira ti que ven que alén fornelos. Non se dan ben os pechegos. Se total, non hai ninguén para recollelos. Se total, non hai paxaros para comelos. Se total, se total, mátanos o vuelo as helices das eólicas de Endesa. Mentres na casa dos teus avós non chega potencia. Para muxer teñense que armar ben de paciencia. Joder, se Galicia dos maiores productores de enerxía eléctrica. E se exporta, venosa escoita. A terra non é vosa. En labia de suorna segue loita pola causa. Unha carballeira, unha urbanización. Por cada montaña un parque eólico. En cada areal un porto deportivo. 100 mini centrais para cada río. Quen che levou o ar, quen che roubou o mar. Quen che pechou os ollos pra que non podías falar. Quen che tirou o vento que a todos nos dá alento. Fixou marchar area, mudante la barriga chea. Deu barata ría, na que gañaba vida. Tocou un griso verde, a esperanza, a alegría. Quen che devolve la vida, quen che devolve la esperanza. Quen che devolve la terra, quen che devolve la yoga. Toquetes fortes, subexo terra negra do morrazo ata ordes. E logo ven a auga, cargada de borralla. E outra marea negra, asulagas nosas praias. Un especulador, vendido e traidor. Quer vender esta terra, sempre o mellor postor. Non podemos vivir na nosa terra xa, sin empeñar a vida para toda a eternidade. E agora vai resultar que é verdade. Levámolo todos no sangue. O capitalismo forma parte do organismo. Se expande, xeración tras xeración. De pai a fillo, Pedro Bicho. Daremonos conta antes de acabar no nicho. Dis que van montar outra central nuclear. Puta madre, que borrollo, canto chollo. Moitos postos de traballo han de dar. E se vamos todos pro carallo, que máis dá? Que llevamos a facer? Nos temos que comer, temos que gañar o pan. Que pan? As migallas que che tirarán mentres catro danos a calaña forras hasta os dentes. Os más media atrofian as mentes dos seus televidentes. Sempre. Quen decía que a anarquía era unha utopía? As corporacións mandan o goberno a cata. Non pode ser certo. Da igual a quen lle votes. Pero hai intereses demasiado fortes detrás. Non ten suficiente poder para cambiar as cousas, sei que o notes. Pero se sempre estás conforme, para que queres pensar? Que xa bestia que os galegos somos como Dios. Estamos en todos lados. Parece mentira porque cae de todo e ainda así emigramos. Pincha de volver la vida, pincha volver la esperanza. Quincha devolve la terra, quincha devolve la yaua. Ninguén venda máis a nosa vida, ninguén lixe máis a nosa auga, ninguén especule coa esta terra, ninguén ninguén mate a nosa esperanza. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ningu oyentes habitual de Ábrete de Orellas, xa sabes que Dios que te criou con motivo dos seus 20 anos non só montaron unha festa ben gorda o sábado 2 de decembro en Compostela, senón que editaron un fanzine con 20 ilustracións e os links a 20 cancións remesturadas por outros artistas, neste caso por Figueroa, un dos clásicos da traxitoria de Dios que te crio e para min unha das cancións favoritas na historia da música popular na Galiza, ese ninguén que asinaron hai anos Dios que te crio e Quen Pallou. E outra das novidades destes días no país é a de Loita Amada, unha revolución e o primeiro adianto de Rematou o Simulacro, segundo álbum de Loita Amada. Loita Amada, o adianto do seu segundo disco Rematou o Simulacro, chamase Unha Revolución, grabado en novembro de 2023 nos estudios Garate con Kaki Arcarazo. E tamén no 2023 gravaron o seu disco Radio Océano, un mini álbum, Un Furioso Silencio, editado con Ferro Records, ou igual que os proxectos que antes comentaba de Devalo ou Zabala. Pois este xoves 4, acompañado de invitados, Radio Océano van estar na Sala Riquela Club de Compostela. revisando os danos e unha das pezas incluídas no mini álbum Un Furioso Silencio, e está asinada nos seus versos polo finado Lois Pereiro, o mítico poeta irmán do cantante de Radio Océano. Revisando os danos, Radio Océano, este xoves 4 na Riquela Club de Compostela. Dereita do corpo, a mão esquerda, esquerda. En plenas facultades, teño a cabeza no centro do mundo. A favor de quen estamos, oye cambiando os argumentos, os meus soños escasos, cambiando os argumentos, os soños escasos e prudentes. Contáctanos, abretedorellas@gmail.com. Thank you. Os últimos meses do pasado 2023 fun repasando aquí en Ábrete de Orellas as pezas que incluídas no debut de Senpasúchil, que como vos contaba é un cuarteto galego que se move entre o jazz, o folk e o pop. Todo un supergrupo, no me canso de dicilo. Ton Risco no vibráfono, Antonio Casado na guitarra, Alfonso Calvo e contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Catro dos grandes músicos do país xuntos neste proxecto, Senpasúchil. Esta semana compartimos a peza que se titula Fatimetu. Como estamos con instrumentais, outro dos discos que saía a finais do ano pasado, 11 cancións e unha danza. O pianista de Redondela, Alberto Vilas, facía maravillas, daba outra vida, como se suele decir, a pezas tan coñecidas como esta, A Saia da Carolina. Thank you. Xa ata aquí chegou o primeiro programa de 2024 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, vémonos nos concertos, unha canción especial para xente que fai novos propósitos co comezo dun ano. Vou limpar a miña cabeza, vou ficar sosiño en liña recta. Sei que nunca tarde demais para facer un novo comezo. Brand New Start, Paul Weller. I'm gonna clear out my head. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door. I'm gonna get myself in. I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clear up my earth and build a heaven on the ground, not something distant and unfound, but something real to me, but something real to me. all that I can be. All that I am, I can see. All that is mine is in my hands. So to myself I call. There's somewhere else I should be. There's someone else I can see. There's something more I can find. It's only up to me. I'm gonna clean up my earth. Myself straight. I feel it's never too late to make a brand new start.